Bismillahirrahmanirrahim. Risaleme İmam İbn Hazm'ın bu sözleriyle başlayıram. Her ilim etikattır. Fakat her etikat ilim değildir. El-Üsul vel-Furu sayfa 247. Bu risalemi yazmaya başlayanda fikirləşirdim ki, bazıları beni fitnəkarlıqda, bazıları satqınlıqda günahlandıracaklar. Ancak bu risalemi yazmakla günahlarımı yumaq istedim ve rahatsızlığı hakkında bildiklerimi açıklamak istedim. Çünkü düz 15 yıl rafiz oldum ve insanları bu batil əqideye davet ettim. 15 ildən sonra Allah'a tövbe ettim ve vəziyyətimi düzelttim. Uca Allah buyurur. Ancak bunun ardından tövbe edip durumlarını düzeltenler müstesnadır. Heç şübhəsiz Allah bağışlayandır, əsirgəyəndir. Ali İmran Suresi 89. ayet. Bundan sonra isə bir yol qalırdı ki, insanlara bu batil əqidə haqqında bildiklerimi açıqlayım. Uca Allah buyurur. Tövbe edib durumlarını düzeltenler ve bildiklerini açıqlayanlar müstesnadır. Bax, bunların tövbesini kabul edirəm. Mən tövbeleri çoxca kabul edən, çoxca əsəcəyənim. Bəqərə Suresi 160. ayı. Mən bu batil əqidədən döndüm, vəziyyətimi düzeltdim ve size bu batil əqidə haqqında bildiklerimi açıqlamağa karar verdim. Ve size bu ve ilk növbədə şeylerin tövhid əqidəsinin olmadığına dikkat edirik. Şeylerin tövhid haqqında fikirleri sələfin tövhid əqidəsindən çox uzaqdır. Resulullah Aleyhisselam buyurdu, şeytan belə deyər, mən insanları günahlarla helak etdim. Onlar da la ilahe illallah deməklə ve tövbe etməklə məni helak etdilər. Bunu görüncə onların arasına həva ve həvəsləri yaydım. İndi artık günah işləyirlər, amma tövbe etmirlər. Çünkü gözəl şeyler etdiklərini sanırlar. Ebu Yala Müsnədində, Heysam bin Məcmuəz Zəvaidində bu hədisi nəql edir. Şeyler Allah'ın zatı ilə hər yerdə olduğuna inanırlar. Allah həm yerdə, həm də göydə olduğuna inanmaqla tövhiddə cəhmiyə və mötəziliyə yaxınlıq sərgiləyirlər. Allah'ın feyli sifətlərini inkar edirlər və onlara görə Allah'ın ərşi üzərində olduğunu inkar edir. Və istiva ayəsini Allah ərşi hökmü altına aldı və yaxud Allah ərşə nəzər yetirdi kimi təvil edirlər. Ayədə Allah göyü və yeri 6 gündə yarattı, sonra ərşə istiva etdi, deyilir. Onların ayını başa düşdüyü tərzdən yaxınlaşsaq, onda Allah yeri və göyü yarattığı 6 gündə ərş onun hökmü altında deyildi və yaxud ərş onun nəzərindən kənarda idi. Bununla özləri də bilmədən Allaha acizliyi sifəti verirlər ki, Allah bütün bu sifətlərdən uzaqdır. Şiyələrə görə Muhammed Aleyhisselam öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Yəni, Həzrət Əlini öz yerinə xəlifə qoymağa nail olmur. Çünki Həzrət Muhammed Aleyhisselam açıqdan Həzrət Əlini öz yerinə xəlifə təyin etmədi və yaxud edə bilmədi. Bu iş Allah tərəfindən bir vəzifə idisə, onu yerinə yetirə bilmədi. Bu isə Peyğəmbər Aleyhisselama atılan iğrenç bir iftiradır. Şeyler dinin tamamlanmadığını inanırlar. Muhammed Aleyhisselamın dini layıqınca dəvət edə bilmədiyini, 6-7 səhabə və Həzrət Əlinin ailəsindən başqa heç kəsin bu dini layıqınca yaşamadığını, Allahın qoyduğu hökmün Peyğəmbər və səhabələr də icra edilmədiyini iddia edirlər. Bütün bunlar isə Maidə Sürəsi 3-cü ayə ziddiyyəş təşkil edir. Sahabelerin Allah'ın hükmünü bilə-bilə inkar etdiklerini, Hazret Ali'nin xalifeliğini kabul etmediklerini ve bununla da Maide Suresi 44. ayıya göre kafir olduklarını deyirlər. Bununla da rafizler Hazret Ali'ye zulme boyun eğdiğine göre zalim, kafir hakime beyet ettiğine göre kafir, onlara karşı cihat etmediğine göre korxaq, onlarla Müslüman kimi muamele ettiğine göre ise münafiq adlarını bilmeden de olsa verirler. Hatta Hz. Ömer'in emri ile zövcəsi Hz. Fatimenin Qunfuz adlı bir şahs tarafından öldürüldüğünü, lakin Hz. Ali'nin Peygamber Aleyhisselam'ın emanetine xayanat ettiğini, öz zövcəsinin qisasını almadığını deyirlər. Şeyler Hz. Ali'ni öyən hadisleri kabul edirlər ve bu hadislere bel bağlayırlar. Sadece bir şeyi unudurlar ki, bu hadisler o başka hadisler kimi sahabelerden gelir. O sahabeler ki, şeyler onları kafir, mürtəd sayırlar. Bəs necə olar ki, kafir sayıldıqları sahabilərdən özlərinə sərf edən hədisləri götürür, sərf etməyənləri sarıxa çevirirlər.